واقعات ملا چرچک بیانی ملا چرچک دا یو پرندہ دا چھ پسر دا سی کر کر گنتی مونچی والو مونگا وشتا الان کی وشت لکھنے دکھا کوئی انو مونگ نو مونگ بھائی دا دی پا بوتائی کیو وزر دے چگو بوتا اولی اگا برخی جی نو اگا پیریان تختی اگا وزر چیر سرائی چی کم کار کے نو اگا بری بیا کی گئی چا بھائی دا ملا چرچک جب او خورا چی پا جب چارے نو اگا بسیشی دا زار نا طریقے وی خیال حالان کی ملا چرچک دائیو پرندرا اگدا مخو کے را دی اگدی مخو کی والا تمون ملا چرچک وایو نا ملا چرچک ورطوری ہوئی دیکھو چرگ اصل خوکار کرد ملیانو نو ملا چرجگ ورطوری ملا چرجگ اصل داو خوا ملا چرجگ داو چرگ خوکار دا ملا کرو نو گرا چکار دا ملا کرو سمرخ کل شملے دا پاکی لوگو رکر دا کار دا ملا کرو ملا کار سو دعوت دا بلکست دعوت ورکرو اللہ فرمائی و تفقد تیر حاضری اغسطہ سلیمان علیہ السلام دا مارغانو بار بار وی حدودا حدودا چرتا وی آواز نرازی ندے وی فقالا وی دا وی سلیمان علیہ السلام مالی ارا علال حدود سدی مالا چنوی نمولا چرچکا چنو مولا چرچک سدی وی نمینا شرطان اختد برجی خواد پت شیرے او کنا ام کان من الغائبین یا دے دا غیر آزرنا یا راغلے ندے دا لبیک آواز نرازی زوا ملا چرچک او لبیک نشت چرتا اختنا سے پٹو کنا غیر آزر تفسیر کبیر پدا مقام کے لیے آزا تنبیہ عظیم على وجوب الجزم بعصمت الانبیاء داوی یو لے تنبیدا پس باندی پاوچا چسمت دا انبیاء باندی بلکہ داو لے تنبیدا چی واجب دے دا انبیاء عصمت بیانول او پاغی باندی جر نظان ساتل چاچی جرہو کا دانی علیاء عظیم گناہ دا ویکر لکھا دانی علیاء گناہو کا خوا نسوئی ام کان من الغائبین یادے دا غیر آزرنا کہ غیر آزر وی لو عزبن و عذابن شدیدا خام خاص عذاب اور کم دتا سزا سختا اولاس باننو یا بالالوم دلرا یا بس سزا اور کم بنی بتی اباس وہ شاگرد نشتے نو سزا اور کوشش ہو بھائی تو سوکرا نگل نگن ہو پی نسم یا سوکرا نگل پنجل لختی او شل روپئے جرمانہ بھائی دا واور خیال خام خاص سزا اور کم دلرا سزا سختا بنی بت اباسم اولاد بانو یا بالالوم دلا گرپ کے راجری ڈالا لولو ادر اشارہ و دیتا کہ استاد جرم لگولشی استاد سزا ورکولشی اولیا کی امی بسلطان مبین یا براری ماتا دلیلا واضح پپلا کے راجری باندھی چی ددی و جنا کے راجرو ما اللہ فما کسا وقت تیر کرو ملا چرچک غیر بعید سلگ گنتا غیر بعید نہ ڈیرا چیر وقت نہیں نسی لگی غیر بعید نو ڈیرا دادے چی ملا چرچک پاوا کی علماء لکلی بازی اڑ روان راگے دمارگانو پتولی کی کی ناس مارغان ور تو وی چرتا تلے وی چرتا تلے تپوس مپوس دنو کرے گھر آجر وی بولی وی سلیمان علیہ السلام آزیری آغستا اڈری جاری کرے چھ صدا بور کم بڑی بتی اباس یا بی علالوما چه دے بیان نزی چارتا خواه نور سویل وی آو ویلیو اولیاتی انی بی سلطان مبین یا با دلیل پیش کئی پا پلا خبرہ دغیر آزر ای وی بس بس مرگرو بچیم نبا علالیگم و نبرا نوزروزی بس بچیم دلیل آسا دیر مضبوط تک خیل کی ناس سلیمان علیہ السلام ورتوی چرتوی ملا چرچکا چرت قالا نویلو ملا چرچک فقالا نویلو احد تو بما لم تحد به زپوی شیما پاغا چتنی پوی پاغی باندی او سلیمانی پیغمبر احد تو بما لم تحد به زپوی شیما پاغا سو چتاتے پوی نشتا تاتے علم نشتا امام نصفی رحمہ اللہ پدی آیات بانی ہوئی وفی بطلان قول الرافضہ ان الامام لا یخفا علیہ شیئن وی داغ رافضینو داغ شیعو قول و خبرہ غلط ثابت شوا چگئی وی زمون امامان چی دولستی داغی نیو شیئن پتن رے پستا امام اوشیا بری امام والا بری امام بری قسمت کوٹا کری تو چی امام می عالم الغیب دے حصیو شیط پتن رے نگو ردید سلیمان علیہ السلام نلویوسا سلیمان علیہ السلام تملا چرچا کوئی او بلدائی خول کے یو غلطی پا مشر کرا یو عیب پا مشرانو کشتا نو کشر تا پکار دی چی دا مشر اگا عیب پا گوتا کی چا او دلتا علم غیب کی پہ خداوندی دا سلیمان علیہ السلام تدا صفت نشتا نملا چرچک ورتو ہوئی چدا صفت تا نہ دے چی عالم الغیب سو دے آکنن دور کی پیر تا مورید وی پیر سیب تا نہ پوئی گی پدی وی آگا تیم کی دوالو غلبے نہ معلومی معلوم بشی دوالو غلبے تا ما تا دینا پوئی ہو بیاد تا سنڈا منجوران مریدانی دوالو غلبہ نہ معلومی کی داغا مرید بیغ بہو باسی کوالو والو لیکن او گورا سلیمان علیہ السلام تا ملا چرچک ہوئی آہت تو بیمالم تو ہد بی زپوی شیم پاغا چتنی پوی شوی پاغی وجیتو کمن سبائیم بین بیقین اور آغلیم تاتا دا ملکی سبانا پیو خبر یکینی سرا او سلیمان پیغمبر ما دا ملکی سبانا یو خبر را غرولے تاتا یو یقینی خبر میں راوڑے دے دری آیات دلان دی تفسیری کرتبی ہوئی فی حاذا رد والا من قالا ان الانبیاء تعلمون الغیب وی پدی آیات چی رد دے پاغ چابانی چگوئی انبیاء علیہ السلام پغیب و پوئی گی پدی بانی سدے رد او بیا تفسیر مداری کوئی فی دلیل بطلان قول الرافضہ ان الامام لا یخفا علیہ شیء ولا یکون فی زمان احد عالم منه روافض وئی چ زمون دے امامان نہ سچے پٹ نہ دے او زمون پر زمانہ کی ددین سو خو خپوی نہ دے ددی امامانو زمونگا سخن پوئی نا سو پوئی شیگانو نو پدی کی پدی بانی امرت دی او ملا چچا کوئی انی وجد تمراتان یکینا اولیدا ما یو خزا تم لکم چی باچائی کول دوی پوری دوی باندی ووتیت من کل شین ورکرشو داریوشینا ولارشون عظیم او دیل رو تخت عظیم و شان دا دیر کل تخت عظیم و شان تخت پاگا تخت ملغللی لگی دلیوی وجدتوا وقوما مندلی وما دیل را قوم دا دیل را چی سجده کل انور تا سوا دا اللہ نا او خست کرو دیل شیطان اعمال دا دی بس بند کرو دیل را دا اللہ دلاری نا بس نو دی پیدات ولی سجدن کے اللہ دارتا چی پیدا یخ یخرج الحبا چر اباسی حبا خبا پٹ سیزن تو روباسی آگ پٹ سیزنا پاسمانو کے پزم کے پوئے دے پاگا یوگ پونا چپٹے بلکہ تک فون یوگ پون رے پوئے دے پاگا چپٹ ہوئی تاسو وہ ماتولی نو نوا چرگند ہوئی تاسو اللہ پا پٹو بانے پوئے دے اللہ آشتا نشتر بلا جتروا بل مددگار سوا دا اللہ نا رب داشت دے خیر گورا ملا چرچک سرا دمرلوی فکر ہو چما اوخذ ہو منتا بادشاہی کو ان کی پدی دسر فکر ہو چدی بادشاہی خنش دے اوخذ بادشاہی کولا لیکن داغٹ پٹ ملاوی او دسر فکر نہیں بلکہ بے نظیر خواہش ناشتی الٹا خدایا ملا چرچک نہ لاندے مرا اغاوڑو دماغو دا نشبر داش کو لے چدا خدی حکومت دی او تم رغت پٹ پلن پلن غد دماغ اگر برداشت کرے دا خیر دے دا دا ملک سری دا دا ملک اگر حالات تی دی سیاسی بصیرت تی دے اور ترخوا کی ناس تی نواز شریف چھو پہ پوش وقت اور تصور نکرل دے جلو سنے جلسی او ماتے سرا نکرل ماتے سرا نکرل تو دا نرا کولو کابلی ذکر تاو دی چا چا تور کی چا چا دا دی مشری ور کرونا او طول دیو پالل تاڑو دی قابل نی والد محترم دی خسلو یقیناً مندل دا ما یو خزا چی با چایی کو لپا دی ور کرشو دے دار یوشینا آر یوشی یعنی وہوت یت من کل شے ورکڑ شے داریوشی دو ضروریات نا کل شے اریوشی دو ضروریات نا او دل رو عرش عظیم الشان خو سلیمان پیغمبر دام زین و نمن لا چھ دعو دو دی کوم نور تا سیدی کولی سوا دا اللہ را شیطان ور تا بدا مال خست کرو شیطان دا اللہ دلاری نا بند کرو ولی دی اللہ تا سیدی نکولا چھ اللہ دی پا آلوانی پویرے بل مددگار نشت سوا دا اللہ را گوئے مجا چرچا عقیدہ صحیح ہوا اللہ قرآن کے سور کر ضائع ور کے دار پنی میں سو کر قرآن کی صورت اور خبر رو لے گئے اے دا چاچی عقیدہ صحیح ہوا اگر میگی داغ پنی میں صورت نمل رو لے گئے دا چاچی عقیدہ صحیح ہوا آگا حیوان دے پرندرا ملا چرچک اللہ قرآن کے دار پس جزما استاد کی دے صحیح شی نو اگے تے قران کے جائے ور کو منتب انشاءاللہ چرتا جائے راکے جنت کے بجائے راکے ہا عقیدت دم راہ ہم سی خیر دیوان دی روگ دے واسطے ہو مختصر وائے ملا چرچا کی دا خبروں کی سلیمان علیہ السلام ور توئی زگورم چ تری شایو کہ درو اسرے پر درو کو دیان نہیں اخلاص کرے نیو خاطی لکلے ور کر پر تی ودایو سد بل کیس پارلیمنٹ کا سلطنت تھے اس کالا ویلو سلیمان علیہ السلام جو گورم چاری شاوے تو یائی تو دو دروگ جنونا لار شاہ جما پا دے خچ دا دے بسو گر دو دیلا بیاو گردا دا دینا فنزور بس انتظار کوا چس پس جواب در کئی تاوتا ما زائل جون چس جواب در کولی شتا ہوتا خیر دے لارو پا مکوکے کے خط اغسطے دخپل استاز خبر چنی واغست طالب و چلے خود اقبل استاد خبر آپ نے کہا واحد سلال خط اگست کے مخلوق کے خلاف گوری چی پری خار کی یارا کم جائے بھائی وے قتل چی وہی دا اچت بنگلہ مزیدار تارا تر بادشاہ کاری اخیار ڈیرو ہاں بنگلی دا پاس چی کی ناست وے قتل نو ہم دا وے قتل چی دائے کوٹا کی واو دا محل دروازی بندی کری وی دیوانے بسنگ وہ نوزم دیتا براقت ورکو یہ روشندانی ولی دا اور روشندان کی کی ناس چکی ناس طاقت پخلے کی دا سودا پرتا او دا دمرا اخیارا و دی وزان پس دن ننور تالا کولو خزا و خزا ذاتو چھ سب میزت تلات وانے چھ دن ننور ور بند کرو نو دچی پکلا ورگ روشندان کی او دا خط د سینې د پاسه ورته ورزول دا یک دم راوی خش توفی ورته منډ کی ورونه بندي یو قابل خوګوریا دا خط چارو وشت خیر بره چوکه تل چلے ناشته چلے ناشته خاطی دا استاد را وړي چوی کتل نو بس فورن چلوی والا وزیران گورنران راج مشور بھائی تاسو میرا وقت مشورہ رہا سمشور جی سوئی قالت ویدی یا ایو الملو زما وزیرانو انی الکی الی کتاب کریم یقینا غرزول شیر ما طاقت عزت من خط عزت من زکا چھ پدی خط بانے مور والے شیر دیو پیغمبر خط عزت من دی گور خط عزت من دی ہوئی دے سلیمان علیہ السلام خط تا نچی عزت ہو کو اللہ ورطا بیارست ایمان نصیب کرے او چاچی دا پیغمبر دا خط بی عزتی کرے وا نو با ایمان دنیا نلار اگا ہرکل بادشاہ ہرکل بادشاہ چکل دا نبی علیہ السلام آخط ورطا لار نو دی ظالم آخط ٹوٹے ٹوٹے کے ویش لو نصابی آگ پہ ورتوب کو گریوان نہیں ہونی سی ورتوی کہ ماتا نبی علیہ السلام دے طرف نہ آڈر ویستا دے وجن ما بت وجرے وجنم دینا راگ ڈیر خپو نبی علیہ السلام کے حال ہوئی نبی علیہ السلام ذرا خپش ہو وی اللہ دا سے ٹوٹے ٹوٹے کے سنگے چیز مادہ خط ٹوٹے کرو آگے ہیر کل بادشاہ او داغ بادشاہی دار ٹوٹے ٹوٹے سے چکپلو کی زامن نوچی لونا داخپلو کی جنگی دلو ٹوٹے ٹوٹے شو او بیا اگر ایرانیان تا حکومت ملاو شو خیر خیر اگر بادشاہ یڑا ہوئی انی الکی الیہ کتاب کریم یقیناً غرزول شیر ماتا خطی ذات من او پدی خط کی دا دی انہو من سلیمان یقیناً دا خط دے دے سلیمان علیہ السلام نا یقیناً پدی خط کی دا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی استعینو بسم اللہ الرحمن الرحیم و خاصا ولا تشرکو جواہر ہوئی پدی خط کی دا دی چھ امداد غاری پنند اللہ چھام و خاص میرا باند خاص ولا تشرکو او شرک مکوئی اللہ تعالی علیہ او صرف کشی مکوئی زما مقابلہ کی راشی ماتا مسلمانان نوی دے او زما وزیرانو مشورہ را کئی ماتا پبارد خط زما کی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی اوچے ہرکل بادشاہ تے خط دے گلو بیا ورتا گریوان تا دان گلو مشورہ را کئی ماتا پکار دما کی ما کنتو قاطعتن نیمز فیصلہ کہ ان کی دیو کار قطعن حتی تردی چتا سو مشورہ را کئی ماتا اوی وزیرانو منگو زیاد طاقت والا منگو خاوندان دو طاقتا او خاوندان دے جنگ چاہتا من جنگ کولے شو جی او قوت تیرا سرا والعمرو الیک او اختیار تالر دے او انتظار دے ستا دے فیصلی دے خبری او اختیار تالر دے بسو گورا مازا تامرین سمشور را کوئی تاسو اوی وزیرانو اوی بلکیس یکنن بادشاہان اذا دخلو کریتن کلچ داخل شیو کلی تا اب سدوان و فساد کی پاکلی کی پاکلی کے فساد کی وجالو عزت آلیہ نو گرد عزت منداغی ازلا کمزوری و کذالک فلون امدارنگ بادشاہان کئی داغی اگر عزت مند ذلیل کی او بادشاہان امدارنگ کارو نہ کئی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ يَقِينًا زَلِيغٌ كَيْمَا دِلَرَا بِعَادِيَةٍ پِشْكَشَيْ فَنَاظِرَةٌ نُكَتِلْ دِي فَبِمَا يَرْجُ الْمُرْسَلُونَ چې پسبانه واپس کیږي لګون کی اے ګورو کچری دا لالی چی بادشاہی نو د دنیا لالی پیسې بور کو بس دې چې دمکی کوي مونږه پیسې ورته وکړې په دې باندې کی پیسې دي او کچری دا کاسدان د دنیا غ پیسې مالوانه غست نو بیا به یقیني حقيقي بادشاہي بیا به منو بیا به بادشاہ یو پیغمبر بیا به من خو ګورو چې پس باندې واپس کیږي لګون کی کلا چراغ راغل کلا چراغ لا دالی د سلیمان علیہ السلام تا د بلقیس د طرف نه نوې سلیمان علیہ السلام اتمدوننی بمالن آیا مضبوطوی مال را په مال بس آغا چرا کری ما تا اللہ غور دی داغنا چی تاو تے در کری دی بلکی تاسو بی عادیتی کم پخپلو توفو بان خوشحال شی ارجی لیم واپس شی دی تا فلنا تینکم بس ان قریب رو بلگم رالی گن کے امز تاو تا بی جنود ان لکھ کر لاکی بللکم چن بی مخامخ کی دل لا کې بللوم نبی مخامخ کېدل داوی سره نبی مخامخ کېدل دی لا بیا پاغي سره خامخا او په باسو دی لا د دینا د دې ملک او کلینا ذلتن ذلیلا قوم ساجرون او بدی ذلیلا کمزوری دلته شیخ القران هغه واقع ویل چې ویزو کلا عربو تطلم نو زما استاد ما تخط راکو چه لارشی نو پکلانی مقام کی دنکاچه بای پاگی بای اسره ناستی تک تور مندر کتوالا بای خواچا سر خبر نکی زما دا خط کی ورکی نو که خبر دا خط نباد بار سر خبر شروع کی بیا چه دا کوئی مسئلی تا پوست که نو غطه اوکا ویچ ما تا استاد می خط راکو زلالم یکین یا سلی آل تناسو پا دنکاچه دیکر اسکار کی ما سلام واچو غوی والیکم السلام سیونی پس غلی ہو پی ماو تخطر کو چی خط کلاو کو وی کرتا نو ما تو مولانا خو پی ماو تیاو پی خبری شروع کی بیا می دیو مسئلی متعلق تی تپوسو کو آیات قرآن کی یا حدیث کی وی مرنو شروع شو فلانے کتاب داوی فلانے زدہ غیلم تا حیران شو چی دا خو یو عظیم کتب خانہ دا خو دم رکد مندرے کد نرے اوڑکے کتب خانہ رس پی ماو تی جی تاسو دا کم زائی نو ما ته وی چې زه د مصر یم سمرقند او بخارا او دا علاقہ نو ویته دلته څنګه راغلې ته غدمر علی عالم چې دلته په دن کاچنا چې پکای چې خلک تانه فائدې واخلي علم یې زګ وی زه د خپل ملک قاضی القضاتم خچون کې زمون په ملک کې داری راغل زما بچی لونې ځان تواړو نه زما د مر خطرات نو ما غ ملک پر خودو دی ملک تراغ عبد التناس سم الله یادم او ما توي اعتاد بلکی تا کول نه اورې درې هغه بلکی سوی ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوا وجعلوا عزت علی عذلہ وكذلك يفعلون کله چې ملک بادشاہان په نیت د فساد دن نشي نو دا هغه عزت من ذلیل کې او دارنګ بادشاہان کوي نو هغه ملک ذلیل الغرض وای تاسو با سلیمان علیہ السلام ورته ذلیل به کمزوري بشي او سلیمان علیہ السلام او زما وزیرانو کوم یو تاسو نه رابری بیا شاه تخت دی بلکیس قران دی دراتو دی مات مسلمانان او وزیرانو تاسو کی کوم یو کده چې دی تخت بد دی دراتو نو وړاندې ماتل تاجر کی نو قال ای فریت من الجن او یغ تا کتورا هغه سرکای د پیریانو نا انا تی کا یقینا زبرالم تا تا دی تخت دا تخت قبل ان تقوم من مقامک وړاندې دودری دوست تا خپل ځای نا جب جی دمر در در صدا قطا زیر کم چت بلا پزای در دلنی ما بلا پیش کړی یقینا ز پدی بانی ما قویون طاقت والا امین امانت دار افریت من الجن یعنی مارد من الجن امام مجاہد ہوئی یا رئیس من الجن تبری وی داغا مشر پیرے ہو بادشاہو مشرو دری پیریانو اگوی جی زمادا تاکش پیز بیرانم سلیمان علیہ السلام وی داکم دیر ٹیم دی چیز پاسم زما پاسی دو کی دمرا ٹیم لگی او تیر تقراری نا دی نظر بسو کراری نو قال اللذی ویلیو آسری ان دو علم من الكتاب چوا خطا علم دا کتاب زبر عالم تعالی ربی دا تخت اڑان دی دا دینا ایر تد دیلے طرف ایر تد دیلے کا طرف کا چوا پس بشی تا تستا نظر تا بلا زانت دا سی قتلی نی ما بازر کر اے دا سو کرے زانت بدلا دا سی قتلی نی ما بازر کر پاسی دو کی اٹھے ملے او دا سو کو نو دیوئی دا تخت ایرالو نو داد سلیمان علیہ السلام یو وزیرو آصف ابن برخیا او دائی دو سلیو سلیو سلیو سلیمانیو لی کسی جوڑی کری زان نا کسی کانی ہوئی دا تولی غلطی کسی دی چی دا تخ آصف ابن برخیا راویو او دائی پا دی علم ورسرو علم علم لبیانیو فلانی علمو فلانی علمو او پا دی علم بے خلقو تکار کو دا خبر سی نواں دی ان دو علم من الکتاب نہ مراد جبریل یا خپل سلیمان علیہ السلام بداد سلیمان علیہ السلام معجزہ یا جبریل علیہ السلام دمر سرار چې دستر کی پرب کی چل نوی وی انا تی کا زبرالم تعالی تخت وړاندې واپس کی دو تعالی نظر تا کله چولی دو سلیمان علیہ السلام مستقرن چپروتو دا تخت دغتا اندو دغتا مستقرن مستقرن چپروتو اندو دغتا نوی وی دا فضل درب جما دے فورنی ادر جاری کر رست راجی لی ابلو اکم دیر پارا چمتیان واخلی دیر پارا چمتیان واخلی جما دا جما درب فضل دے مان امتیان اخلی چیز شکر ادا کم یا کز نا شکری کو ما چاچی شکر ادا کر بس یقیناً فائدے دا شکر خپل ځان ترا چاچی نا شکری وکار کفر وکو نو بس یقیناً رب زما بے پروا دے کریم عزت مند اوی سلیمان علیہ السلام نک کی رولا عرشا ناشنا کئی دل رتا دری او دری رات تخ چکم دے کنا دیکھی ملغلری پر ترتیب لگی دلی گلو نمولا ملغلری پہ لگی زروے پیریان شوی ان خلی دا تخت زردر دی کدا ملغلری دای پدای بدل کی ہے زردر پیریان لگی دل دای پدای ملغلری بدل کی نو سلیمان علیہ السلام وی نکیرو لا ناشنا کی دل تخت دی گورم تا تدی چدا پوئی گم تکونا من اللذینا یا ددا دا چانا لا تدون چن پوئی گی گورم چدا پوئی گی اوکنو خیانا دا اوکنا فلما جات کل چراغ بلقیس والا سلیمان علیہ السلام خطا د ایمان پہ ارادہ سرا روان شو راغلی دی ځکه مکی مشورې کړی وا کچری دا لالی چی بادشاہی نو توفی باخلی بس توفی بلی کو بس بیغم بشو او کدا بادشاہ لالی چی نوی دا صحیح چلی نو بیا به دا خبره منو ایمان برارو ځکه سلیمان علیہ السلام ورته ایمان راړی سرکشی مکو داو د ایمان پہ ارادہ را روانه شو چې دا غزوری ولیدو دا یو مرغی تخراری او بل دی مرغی د تا د مرغی د خطرالو نه دا معلومه شو چې مرغی خطرار چې دا سډیر زور ور دی د دې سډیر لوی قوت چلیږي ښا او چې بیا سوال جواب وکړه چې ګوره دا چې لکه دې پیریان دیوان را سره ورته سم شګوي دا بدر پس را پریده ما او دا چې بشی چې پته بده ونه لګي خیر دی چې دا اوریدل نورانه را راغ سلیمان علیہ السلام خط سلیمان علیہ السلام تی تپوس کی ہا کدار شو کی اس دائی پیجن کی داو خیار روکن ورطوئی ہا کدار شو کی آیا داو اس تختا قالت نوی دی داڑی رو خیار روکن کان نهو ہو آو دغس ہو نو اس قوام چی دغسی دی اسی ندانی اگر ترتیب دو ملغلو رو گلو نو مولو نو غلط شوی دی اخدا چی گلکاری نو پاگی تخت ما کی او په ترتیب مزیدار گلکاری ودا خو ځای په ځای ها ملغلری به ځای شي کو عام چې دادې نو شنه دروغ جن شي او کو عام چې نه دانه دی او دا وی نو بیا پلچیم نو وی کان نو او تب ویوم دگرنگونو ویل نشم کو دگرنگونو نبیاور توی اوتین الالماء را کرشو منت علم وران دی دینا منت دینا وران دی علم را کرشو کلچستان مر ستا خط مر غیرارو وکننا مسلمین او من ارادل رن کی دے اسلام وکننا او من ارادل رن کی مسلمین دے اسلام بند کلی ودی لرا سلیمان علیہ السلام او آغس لرا چی عبادت کو دی سواد اللہ نا انا کانت یکنن دا یکنن ودا دا قوم کافرانا ویل شو دیتا چی داخل چا بنگلی تا کل چی لدلو دی بنگلا حسبتو نگمان کلو پدی باندی دی جوروبو لجیتن لجیتن دی جوروبو نو بربند نکلی وی انسا کیا پلو پندو لرا اس اے دلتا بلا دروغ واچی خلق ہوئی لکتنگی گئی ماں وی سلیمان علیہ السلام دی سرا نکاح ارادہ کری وا نوی پیری ورتا ہوئی چھ تو کو نکاح کیو ددی پا بدن کو ویخت دی گڑ گا تا پو پا بدنی ویخت دی وی سلیمان علیہ السلام ورتا دششو مال جو کچھو دکتا پیرے رشاوی وکا دروغ ہوئی نو دی تیوی ورنو دا دی محل تا نو دی محل تا چو ورنو تا دیوی گنی اوبدی نو پینسیو چا دی که نو سلیمان علیہ السلام او که تلق پوتا چی پدی خوی اختنیش تا پیری درو گوی لو اے پیغمبران دا سی آیاش خلق دا چی پردو خودو تا گوری پا خبر پوش شئی که پوی نشئی دا زما استاغون تیرو چی خدی تر پا نظر تر کورس غلی دا سنو چی پردو خودو تا گوری اصل دا تغ چی دا کمره چی جوڑ کرو دا ششونا دا ور تخپل قوت خولو خوا خپل قوت خولو چې ملستا بس بادشاہی زما بادشاہی ہوگو دا ششو کوتا و مال دے دا ور تخپل قوت سو قولو خپل قوت ور تخولو اے دلتا سلیمان علیہ السلام و سونو دا ششو مال جوڑ کو نوی دم رب بس دے چی پتا سا چیگی نا دا مقصد نا چی وست دیوینو سو کا اگر چی وز دینی نو دم رو بسته چی پتا سا چی گینا دا بیا دا شیر مانا وخا خیال چی خوستی نو خب یاد واخلا خب انگل جوڑا کا خم کارو کا دل تا گول سلیمان علیہ السلام دا ششو مال جوڑی زا انشاءاللہ مزن رستی بیاوائیو پاو کم بانی یا لس منٹ کم بانی انشاءاللہ بیا در شروع کو اس چوٹیو پیو